Diana Junior Plus i dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Piątek, 15 listopada i godzina 7 na zegarach, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Serwis informacyjny. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 3 zarzuty dla prezydenta Wrocławia, w tym dotyczące korupcji. Jacek Sutryk zapewnia, że jest niewinny. 20 lat nie była zmieniana. Podwyżkę stawki za badanie techniczne samochodu proponują diagności. Pociągi nie dojadą w najbliższym czasie do Zakopanego. Pasażerowie muszą się przesiąść do autobusów. Zarzut wręczenia łapówki byłemu rektorowi Kolegium Humanum za uzyskanie dyplomu tej uczelni usłyszał w katowickiej prokuraturze prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dwa kolejne, jak przekazał prokurator Tomasz Tadla, dotyczą posługiwania się nielegalnie uzyskanym dokumentem i wyłudzenia w ten sposób 230 tysięcy złotych. Po uzyskaniu tego dyplomu Jacek S. posłużył się nim w kilku podmiotach samorządowych na terenie Polski i na tej podstawie, wiedząc, że jest to dokument niezbędny, aby zasiadać się w radach nadzorczych, wyłudził łącznie ponad 230 tysięcy złotych. Nad ranem po wyjściu z przesłuchania Jacek Sutryk powiedział dziennikarzom, że nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. A zarzuty nazwał absurdalnymi. Oświadczył, że nie wręczył łapówki i nie zamierza rezygnować ze stanowiska prezydenta Wrocławia. Prokuratura zastosowała wobec Jacka Sutryka poręczenie majątkowe i dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z innymi uczestnikami postępowania. W śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum zatrzymano w ostatnich dniach w sumie 4 osoby. Oprócz Jacka Sutryka także szefa Rady Nadzorczej lotniska we Wrocławiu, a także byłego prorektora Kolegium Humanum i jego żonę. Dla dwojga ostatnich prokuratura wnioskuje o areszt. Sąd rozpatrzy wniosek rano. Surowsze kary za przestępstwa i wykroczenia w nowym prawie o ruchu drogowym. Propozycje zmian przedstawi o 9:00 rząd. Przepisy mają dotyczyć przede wszystkim piratów drogowych. Zaostrzeniu kar sprzeciwia się Stowarzyszenie Pomocy w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter Ego. Jego prezes Janusz Popiel przekonuje, że nie poprawi to bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Jeżeli chcemy poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to musimy zająć się przede wszystkim edukacją komunikacyjną jako taką podstawą piramidy, następnie właściwym szkoleniem. Nie ma tego i długo nie będzie, bo najłatwiej jest zmieniać przepisy. Planowane przez rząd zmiany to skutek tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. We wrześniu zginął tam ojciec 4-osobowej rodziny, a matka z 2 dzieci trafiła do szpitala. W ich samochód z dużą prędkością wjechał Łukasz Rzet, który po wypadku uciekł do Niemiec. Wczoraj został przekazany polskim służbom i dziś stanie przed prokuratorem. Niemal 3-krotnie może wzrosnąć opłata za badanie techniczne samochodu. Z 98 do 268 zł. Podniesienie stawki proponuje rządowi Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacyjnych. Nie była zmieniana od 20 lat, zauważa dyrektor do spraw technicznych Stowarzyszenia Karol Ryter. Podkreśla, że zmiana jest kluczowa, aby stacje kontroli pojazdów mogły dalej funkcjonować. Te środki są potrzebne po to, żeby inwestować, żeby móc kupować nowy sprzęt diagnostyczny w stacji kontroli pojazdów oraz aby móc inwestować w zaplecze techniczne, czyli w uprawnionych diagnostów, w ich szkolenia, w podniesienie jakości badań technicznych. Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów wynika, że w pierwszej połowie tego roku zamknięto ponad 100 stacji. Pod Tatry tylko autobusem przez 2 tygodnie do Zakopanego nie dojadą pociągi. To w związku z zaplanowaną przez PKP PLK likwidacją niestrzeżonych przejazdów kolejowych. Polskie linie kolejowe zlikwidują w ciągu 2 tygodni niestrzeżone przejazdy na odcinku między Chabówką a Zakopanem. W ich miejsce wybudowane zostaną drogi prowadzące do najbliższych strzeżonych przejazdów. To usprawni ruch na kolejowej Zakopiance. Pociągi nie będą musiały już zwalniać w tych miejscach. Te przejazdy są zamieniane na taki zwykły tor. W każdym tym miejscu będzie alternatywa w postaci drogi, która równolegle poprowadzi kierowców do przejazdu, który już istnieje. Piotr Hamarnik z Polskich Linii Kolejowych dodaje, że w związku z pracami żaden pociąg nie będzie mógł dojechać do Zakopanego. Jeżeli chodzi o pociągi regionalne, to one będą dojeżdżać do Chabówki, a pociągi dalekobieżne będą kończyć swoje kursy w Krakowie i tutaj będzie przesiadka do komunikacji autobusowej. W ciągu 2 tygodni kolej zlikwiduje w sumie 11 niestrzeżonych przejazdów przez tory. Pozwoli to skrócić czas podróży z Krakowa do Zakopanego nawet o kilkanaście minut. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Karol III skończył 76 lat, świętował wczoraj. Jak zwykle bez pompy i głównie prywatnie. Oficjalne urodziny monarchy są hucznie obchodzone w czerwcu. Wystrzały armatnie w Green Parku i przy Tower to jedyny głośny element. Król otworzył też centrum dystrybucji jedzenia we wschodnim Londynie. To jego pomysł, który sprawić ma, że Brytyjczycy będą marnować mniej żywności. Karol ma 76 lat, nadal zmaga się z nowotworem. Wygląda na to, że czuje się jednak nieco lepiej. Według wstępnych planów pałacu w przyszłym roku monarcha ma zdecydowanie częściej jeździć po świecie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska! Polska! Dzień Polska. Dobry. Oj, pamiętam tę bramkę Smolarka z 86 z Meksyku, o której mówiłeś. Pamiętam, że tata, bo nabroiłem strasznie, zbiłem szybę w oknie i nie pozwolił mi oglądać meczu, który był bardzo późno i siedziałem za drzwiami, słuchałem, widziałem tylko te poświaty telewizora i usłyszałem właśnie gol ojca i wiedziałem, że wygraliśmy. Adam Malecki. Tak, czas na Portugalię. Coś jeszcze dajesz? Tak. O. Sponsorem audycji jest Orlen. Czas na Portugalię, na tym skończyliśmy. Czas na Portugalię, zagramy w Lidze Narodów w Porto. W Warszawie Cristiano Ronaldo z kolegami dali nam prawdziwą lekcję futbolu i ciekawe, czy nasi wyniosą z tej porażki 1-3 jakieś wnioski. Co o Portugalczykach sądzi pomocnik Taras Romańczuk? Nie, no są dobre zawodnicy tam, ale też graliśmy w siłkę dobrych zawodników też na Euro, także czeka nas ciężkie mecz, ale mi się wydaje, że jednak sztab nam przeanalizuje przeciwnika, pokaże na co musimy zrobić największe akcenty i po prostu wychodzimy i nie będziemy się bali grać. Uff, to mnie teraz uspokoił. Mecz z Portugalią o 20:45. We wczorajszych spotkaniach najwyższej dywizji, do której także my należymy, Włosi pokonali 1-0 w Brukseli Belgów, a Francja zremisowała z Izraelem. To oznacza, że Włosi i Francuzi zagrają w ćwierćfinałach. Piętro niżej w dywizji B Anglia pokonała na wyjeździe Grecję. A w Ameryce Południowej walczą już w eliminacjach o Mundial. Argentyna, która przewodzi stawce, przegrała na wyjeździe z Paragwajem 1-2. W tenisie poznaliśmy pierwszych półfinalistów turnieju mistrzów w Turynie. To Jannik Sinner, który w ostatnim meczu fazy grupowej ograł do 3-4 Rosjanina Miedwiediewa. Włoch uzbierał 3 zwycięstwa. W najlepszej czwórce jest także Taylor Fritz. Amerykanin wygrał w 3 setach z Australijczykiem Deminorem. Dzisiaj w turnieju Billie Jean King Cup zagra nasza reprezentacja tenisistek. Iga Świątek z koleżankami zmierzą się w Maladze z Hiszpankami. Początek od 10:00. W siatkówce drugie zwycięstwo w Lidze Mistrzyń Dewelopresu Rzeszów. Wicemistrzynie Polski pokonały na wyjeździe Mladost Zagrzeb 3-0. Zaważyła zagrywka. Przekonywała już z pokładu klubowego autokaru środkowa Agnieszka Korneluk. W siatkówce generalnie zaczyna się od zagrywki i mimo tego, że robiłyśmy trochę za dużo błędów w tym elemencie, to gdzieś w najważniejszych momentach potrafiłyśmy utrzymać skupienie i przewagę. No i brawo, brawa należą się także Litwinowi Matasowi Petrajtisowi i Ogierowi Kornetowi Klaudowi. Jeździec i koń triumfowali w pierwszym konkursie dużej rundy warszawskiej kawaliady. Najlepszy z Polaków Mściwoj Kiecoń był 9, a po zawodach zachwalał swoją młodą 7-letnią EIDL. Klacz to jeszcze nie jest doświadczona. Pan Mściwoj przeważnie na zawodach jeździ na bardziej doświadczonym ogierze Cycero. Cóż to za koń? Ludzki. O, bardzo lubi robić z człowiekiem wiele rzeczy, lubi obecność człowieka, lubi się z nim bawić. Teraz już ma 9 lat, więc on już trochę się obył z tym wszystkim, ale na początku nie było łatwo, bo jest dość żywiołowym koniem i wcześniej jakby młody jeździła go więcej moja siostra. Często z niego spadała, ponieważ głowa w dół, kilka bryknięć i leciał w las. Teraz dużo też moja żona z nim przebywa, więcej obcuje z kobietami, a ja dostaję go na starty. Pozdrawiamy Cycero, który zapewne śledzi poczynania w telewizji. No i zapraszamy na kawaliadę na warszawskim Torwarze, która potrwa do niedzieli, a Trójka jest patronem medialnym wydarzenia. Sponsorem audycji był Orlen. Poranek mamy nieco mniej mroźny, a bardziej znośny niż w ostatnich dniach, bo w zasadzie tylko w Tatrach i Bieszczadach o tej porze mróz. Poza tym od 1 stopnia na Podlasiu do 6 na Dolnym Śląsku. Po południu najcieplejsze będą okolice Wrocławia, ale też Trójmiasta i Szczecina. Tam nawet 10 stopni Celsjusza, w Tatrach i Bieszczadach okolice zera. Po południu. A na południu kraju może dziś przelotnie padać, w górach także śnieg. 9 minut po 7. Zapraszam. zapraszamy do Trójki. W jednym z odcinków Świata według Bundy'ego Al Bundy nie mógł sobie przypomnieć piosenki z młodości. Pamiętał tylko krótki fragment i szukał za wszelką cenę. Go with him. Never heard of it. What a surprise. Ale miał jednak szczęście i przypadkowo swój przebój z młodości odnalazł, ale przez 17 lat takiego szczęścia nie miała pewna Niemka. 17 lat szukała ona, szukali internauci, no ale w końcu się udało, a szczegóły tej sprawy w Trójce za kilka minut. Brak progu oznaczającego zaliczenie bądź niezaliczenie matury rozszerzonej rozpoczął dyskusję państwa o poziomie edukacji w Polsce. Słuchamy, 2 dwójki i 7 trójek. Poziom nauki w Polsce jest tragiczny. a na przestrzeni ostatnich 10 lat wiedza przyswajana dla młodych ludzi jest cały czas ograniczana, żeby zrobić głupie społeczeństwo. Głupim się dobrze rządzi. Kieruję te słowa do młodych ludzi. Jeżeli nauka jest niepopularna, to się ucz, bo w przyszłości, jak będziesz w wieku produkcyjnym, kiedy będziesz musiał iść do pracy, bardzo mało będzie osób wykształconych i ty będziesz miał duże pole manewru, jeżeli będziesz osobą wykształconą. Jeżeli nauka znowu się stanie popularna, to należy się uczyć rzeczy rzemieślniczych, czyli kładzenia płytek, robienia mebli, bycie nawet tynkarzem. Będzie bardziej opłacalne niż posiadanie dyplomu z wyższej uczelni. No i tylko to mogę kierować do osób, które może teraz jadą do szkoły i się zastanawiają, co robić w życiu. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po godzinie 7:00, tu Trójka i audycja poranna i na pewno kojarzą Państwo, albo przeżyli nawet taki moment, w którym przypominamy sobie jakąś melodię, albo usłyszymy w radiu piosenkę, która nam się podoba i chcemy wiedzieć, co to dokładnie jest. I dopóki się nie dowiemy, albo nie przypomnimy sobie tej melodii, jej tytułu, autora, sprawa nie daje o sobie zapomnieć. Pewna Niemka walczyła o taką wiedzę przez, uwaga, 17 lat. O tej historii Michał Kowarski. W marcu 2007 roku ta piosenka pojawia się w poście na jednym z niemieckich muzycznych forów internetowych. Anton uprzejmie zaczyna posta od Hello liebe Leute, czyli witam kochanych ludzi. Pyta, czy ktoś kojarzy ten fragment piosenki. Nagrana na kasecie na antenie Radia NDR 2 między 1982 a 1984 rokiem. Piosenkę roboczo nazwano Like the Wind, od pierwszych słów, które pojawiają się w utworze. Piosenka mimo dziesiątek odpowiedzi nie zostaje zidentyfikowana. Potem trafia na kolejne forum, kolejne i w końcu ląduje na Reddicie, największym forum internetowym. Bardzo szybko powstaje podstrona r/themysteriousSong, która ma skupić wszystkich poszukiwaczy. Media zaczynają opisywać sprawę. Do poszukiwań w 2019 roku wraca nawet Anton, który okazuje się być Lidią. Nagrywa całą piosenkę z kasety, dzieje się dużo. Internauci przeszukują archiwa Radia NDR 2 z lat 82-84 i zrobili listę zespołów, które mogły ten utwór nagrać. Przypadkiem powstał rys całej niezależnej sceny Hamburga z tamtego czasu. Do muzyków, których udało się zidentyfikować z archiwów, wysyła się setki maili. Kilka dni temu, po 17 latach od pierwszego posta na niemieckim forum muzycznym, jeden z użytkowników Reddita napisał: zespół nazywa się FX, a piosenka Subway on Your Mind. Zespół zaraz po odkryciu zagrał utwór na żywo w studiu Ender 2, od którego wszystko się zaczęło. Czy zespół FX mógł zostać solidnym ligowcem zimnej fali lat 80.? Czy dzięki temu wydarzeniu odkopią wszystkie swoje demówki i coś na tym zarobią? Na pewno cała ta historia pokazuje, że niewiedza o tym, jaką słyszymy piosenkę, może motywować do wielkich rzeczy. No ja na miejscu zespołu FX zdecydowanie próbowałbym skapitalizować tę historię. Jak będzie, zobaczymy. Ale gdyby ktoś z Państwa miał podobny problem, to znaczy nie mógł rozszyfrować piosenki mimo takich narzędzi jak Shazam dostępnych na rynku, to może pomożemy. Albo inni słuchacze pomogą. 2 2 7 3 można na przykład zanucić. This version of me you've made, can I just be honest? Sometimes it just feels so fake. It's not what you promised. I'm used to my baggy jeans, but you on that tight shit. You know that it's not my scene, you know I don't like it. You say you want attention, I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife, I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, it's a drop in the ocean. My eyes are void of emotion. Don't cry, oh yeah. I'm good on my own, never promised devotion. My eyes are void of emotion. Don't cry. I'm good on my own. Never promised devotion. My eyes are void of emotion. Don't cry. Tony Smith i Don't Cry na trójkowej antenie, a w Państwa telefonach od matury rozszerzonej bez 30-procentowego progu zaliczenia egzaminu do dyskusji o problemach polskiej edukacji. Dwie dwójki i siedem trójek, słuchamy. Mamy lewe dyplomy MBA i mamy lewe szkoły zawodowe pomaturalne, zaoczne, które istnieją tylko po to, żeby młodzież sobie tam się uczyła, nie uczestnicząc w zajęciach, a zapisują się tam tylko po to, żeby mieć legitymację i zniżki. Chciałabym zwrócić Państwu uwagę na to, że ten system edukacji, który teraz jest i który jest oparty na tej 30-procentowości, która w żaden sposób nie kształci ani rozumienia świata, ani też poziomu zdawalności, to kształci całe pokolenie ludzi, którzy tego świata nie rozumieją, stają się łatwym łupem wszelkiego rodzaju populistów. Także my na razie w szkole, widzę to na co dzień, hodujemy wyborców Konfederacji, Kamratów i wszelkiego innego rodzaju populistycznych organizacji, które jak sądzę za kilka lat po prostu wygrają dzięki nam. To chyba dobrze nie brzmi. 22,5 minuty po siódmej i Krzysztof Zalewski w trójce. Musimy nadejść, pozostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Saki, saki, Fardora. Po domu jak złodziej morduje, kiedy słucham o głodzie. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukane do okien. A ciotule urządzili nożem. Jaskrawy miał ciotula przy odziew. Musimy to przejść, musimy nadejść. Zostawić po sobie, po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń. Czego najbardziej się boisz? Przeciętności lękam się nie umiem się nawet nastroić. Może przymierzę mundur. Musimy nadejść, pozostawić po sobie, po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Dla po nas.

zwalnia za węzłem Bielsko-Biała-Lipnik w stronę Cieszyna, a między Bielskiem Białą a Tychami trasa przez Czechowice, Dziedzice i Pszczynę też niełatwa. No i zwolnimy również jadąc S86 z Sosnowca do Katowic, a także dojeżdżając do Katowic od autostrady A4. Aktualizacja informacji drogowych za niecałą godzinę. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Zarzuty są absurdalne, nie wręczyłem żadnej łapówki, powiedział wychodząc po kilkunastu godzinach z katowickiej prokuratury prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Jak ujawnił, nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienie. Zapowiedział, że nie zrzeknie się stanowiska i wraca pracować do Wrocławia. Prokuratura zastosowała wobec Jacka Sutryka poręczenie majątkowe i policyjny dozór. Wcześniej postawiła prezydentowi Wrocławia 3 zarzuty, między innymi wręczenie łapówki byłemu rektorowi Kolegium Humanum za uzyskanie dyplomu. To ma być przestroga dla piratów drogowych. O 9:00 znamy rządowe propozycje surowszych kar za przestępstwa i wykroczenia na drogach. Zmienione przepisy zakładają, że trudniej będzie skasować punkty karne. Policja będzie też mogła czasowo zabrać kierowcy prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę także poza terenem zabudowanym. Mają być też oddzielne przepisy dotyczące organizacji nielegalnych wyścigów. Silne trzęsienie ziemi w Papui Nowej Gwinei miało 6,6. Epicentrum znajdowało się ponad 120 km na wschód od miasta Kokopo na wyspie Nowa Brytania. Nie ma informacji o ofiarach ani stratach materialnych. Nie wydano też ostrzeżenia przed tsunami. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ósma za 28 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Polska gospodarka zaciąga hamulec. GUS podał, że w trzecim kwartale PKB wzrósł o 2,7%, porównując z tym samym okresem rok temu. To o 0,5 punktu procentowego gorzej niż kwartał wcześniej. Gospodarka słabuje na kilku frontach, tak komentował na naszej antenie redaktor naczelny portalu XYZ Grzegorz Nawacki. Ciąży nam koniunktura na głównych rynkach zagranicznych. Europa Zachodnia jest w problemach. Tam mamy mniejsze zamówienia. Stamtąd płyną do naszej gospodarki. Co my wydajemy w sklepach też jest na niezbyt wysokim poziomie. No i wciąż te inwestycje ruszyły pełną parą. Kulejące inwestycje w przyszłym roku prawdopodobnie wzmocni zastrzyk pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i właśnie na tę część inwestycyjną PKB teraz będą spoglądać eksperci. Komentuje ekonomista profesor Witold Orłowski. To czy PKB w ustępie 2,7 czy 3,2, czy nawet i 4, gdyby tak było, nie ma aż tak dużego znaczenia w porównaniu z faktem, czy mamy taki wzrost, który można na dłuższą metę utrzymać. I dlatego wszyscy raczej czekają na te informacje o popycie, a zwłaszcza o inwestycjach. Według analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego kolejny kwartał także będzie słaby, a na koniec roku gospodarka powiększy się tylko o 2,7%, a to i tak będzie jeden z lepszych wyników w Unii Europejskiej. Daleko za nami mają być Włosi, Francuzi czy Niemcy, którzy borykają się nawet ze stagnacją. O gasnącym silniku polskiej gospodarki, konsumpcji, pisze dziś Rzeczpospolita. Chodzi o to, że Polacy wydają coraz mniej na zakupy, zniechęceni rosnącymi szybko cenami. Jak czytamy w gazecie, średnia cena koszyka zakupowego znowu przekraczyła granicę 300 zł. W porównaniu z zeszłym rokiem jest droższe o 24 zł. Najmocniej o prawie 20% zdrożały napoje, o ponad 10 słodycze, o 10% zdrożały mrożonki. Emeryci będą mogli liczyć na zwrot od 13 i 14 emerytury. Jednorazowo nawet 400 zł. Chodzi o te osoby, których emerytury są skromniejsze, mówi ekspert emerytalny Oskar Sobolewski. W przypadku tej emerytury najniższej to jest zwrot ponad 200 zł. W przypadku osoby, która otrzymuje świadczenie na przykład ponad 2300 zł, to jest w okolicy niespełna 400 zł. Zresztą ten najwyższy zwrot to jest nieco ponad 400 zł w przyszłym roku. Dodajmy, że zwrot nie przysługuje, jeżeli świadczenie przekracza 2,5 tysiąca złotych brutto. Do tego dochodzi jeszcze kwestia wysokości dochodu. Wolna kwota od podatku to 30 tysięcy złotych. Na koniec jeszcze przypomnienie dla przedsiębiorców, którzy jeszcze w tym roku nie skorzystali z tak zwanych wakacji od ZUS-u. Miesiąc wolny od składek mogą mieć jeszcze w grudniu, ale pod warunkiem, że w ciągu dwóch najbliższych tygodni złożą wniosek, a można to zrobić przez platformę PUE-ZUS, logując się swoim profilem zaufanym. Już zupełnie na koniec ostatnie przypomnienie i jednocześnie zaproszenie, że po 9:00 słyszymy się w audycji Winien i Ma. Poranek mamy nieco bardziej znośny niż w ostatnich dniach, tylko w górach jeszcze o tej porze temperatury są minusowe. Poza tym od 1 stopnia na wschodzie Podlasia do 6 wokół Wrocławia. I po południu najcieplejszą okolicą w Polsce będzie właśnie Wrocław, ale też Trójmiasto i Szczecin. To te trzy punkty mogą liczyć nawet na 10 stopni Celsjusza. W Tatrach i Bieszczadach będą okolice zera, tam najchłodniej po południu, a na południu kraju może dziś przelotnie padać, w górach także śnieg. Za 24 minuty godzina 8, tu Trójka i audycja poranna z Państwa udziałem i z prośbą o pomoc od pani Asi. Czy ktoś wie, co to za piosenka? Take me back to the river, river, back to the river now. Czy coś Państwu świta w tym temacie? Jeśli tak, to 22 i 7 trójek proszę wybrać i nas oświecić, choć ten numer przyda się dziś także do zdobywania zaproszeń. Jakich? A to proszę zostać z nami. Fighters i Learn to Fly, no to na pewno nie jest piosenka, której poszukuje pani Asia. Jakiej piosenki pani Asia poszukuje? Przypomnijmy fragment. Take me back to the river, river, back to the river now. I ja bym się skupiał raczej na linii melodycznej niż na słowach, bo w takich przypadkach czasami zostają przekręcone. Bo po słowach trudno nam jest odnaleźć akurat taką piosenkę. Jeśli ktoś z Państwa wie, o co może chodzić, to proszę się z nami kontaktować. 2273, Ola Dobieszewska odbiera telefony i sprawdza, czy może mają Państwo rację i szukamy tej piosenki. Ale Ola Dobieszewska będzie też odbierać telefony w sprawie zaproszeń. Bo zapowiedziałem zaproszenia i tak mamy dla Państwa zaproszenia. Zaproszenia na jutrzejsze wieczorne o 18:00 spotkanie z autorami powieści kryminalnych, ale także autorami Jazgotu, czyli cyklu, który pojawił się na naszej antenie w poniedziałkowe wieczory. Odwiedzą nas Katarzyna Puzyńska, Igor Brejdygant, Łukasz Orbitowski i Marcel Woźniak. Jeśli lubią Państwo kryminalne historie, to na pewno warto być jutro wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypominam, o 18:00 spotkanie poprowadzi Jarek Kuźniar, a zaproszenia dla Państwa są dostępne pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Kwadrans jeszcze do godziny 8:00. Temat edukacyjny związany z maturą, ale i z poziomem nauczania w Polsce. Rozwijamy teraz kolejnym głosem od Państwa. 2 2 i 7 3. Chciałam powiedzieć, że mam inne zdanie niż inni, którzy się wypowiadali do tej pory i uważam, że młodzież jest wspaniała. Że czasy się zmieniły i szkoła też powinna się zmienić. Niestety edukacja jest taka, jak była, a młodzież stoi przed zupełnie innymi wyzwaniami niż my kiedyś. I chciałam im powiedzieć, że to jest super, że jak nie wiecie, co jeszcze chcecie robić, to jest okej. I że trzeba podążać za swoimi marzeniami i poszukiwać, bo to jest ten czas. I pamiętajcie, że żadne oceny ani procenty was nie definiują. No, rozumiem, że 30-procentowy próg na rozszerzonej maturze pani zdaniem konieczny nie jest. 14 minut jeszcze przed ósmą mamy. No właśnie, czy państwo wiedzą, jaki cykl, który cykl trójkowy pojawia się w piątki o tej porze? Ten o zwierzętach, choć dziś nie tylko o zwierzętach będzie. Krawat trzeba nosić z godnością i musi być to prawdziwy krawat, a nie atrapa. Pamiętamy, taki krawat na gumce to jest atrapa. Musi być prawidłowo wiązany i trzeba się tego nauczyć. Na pewno się państwo domyślają, że jakoś się to z tymi zwierzętami łączy. Być może z jakimi też się państwo domyślają, bo było je słychać w tle. Szczegóły u nas za kilka minut. Te kilka minut spędzimy z Rag & Bone Manem. Somebody like you, with the right tools, that understands me like blues. Just want you and that's all, got me feeling like ooh. Baby, I'm your plaything, we want the same thing. Pick up all my pieces and then after you remain. Za 10 minut ósma w piątek, więc dr Andrzej Kruszewicz i Dariusz Pieruk o ciekawostkach ze świata zwierząt nam opowiedzą. Powiem tak, nadeszła pora, by w trójce pojawiła się sikora. Wśród zwierząt. Przed nami pełnia jesieni, potem zima, czyli no dobre kilka miesięcy, kiedy będziemy mogli, jeśli patrzymy na ptaki, jeśli wyglądamy przez okno i staramy się zobaczyć, na pewno zobaczymy bogatki. Tak, a zwłaszcza kiedy uruchomimy karmnik, zachęcam do tego, żeby to był karmnik taki półautomatyczny z podajnikiem, gdzie będzie łuskany słonecznik, żeby ptaki nie śmieciły, też nie traciły czasu i energii na wyłuskiwanie. I prawie na pewno jednym z pierwszych ptaków będzie bogatka, albo w ogóle pierwsza będzie bogatka. Popatrzmy na te bogatki. Większość z nich to samce. Samice, jak się okazują, w większości odlatują do ciepłych krajów. Samce zostają, bo pilnują swoich terytoriów jak długo się da, a potem szukają nowego terytorium być może. W każdym razie tworzą też grupy takie męskie, koczujące, czasem przyłączają się do nich modraszki, czasem jakieś dzięcio, ukowalik, czasem nawet pełzacz. Pamiętają, gdzie są karmniki i do tych karmników przychodzą. No i popatrzmy sobie na te bogatki, jak one się zachowują. Okazuje się, że zgodnie z przysłowiem ze starego polskiego filmu, gość w krawacie jest mniej awanturujący się. Otóż bogatki, które wypinają piersi i pokazują ten czarny krawat, to są samce dominujące. I one z nikim nie chcą żadnego marnowania czasu na jakieś sprzeczki. Wszyscy widzą, że to jest dominujący samiec, więc ustępują miejsca i nie ma żadnych kłótni. On się nie awanturuje. Te, co mają małe krawaty ze sobą, to one mogą się kłócić, natomiast ten dominujący nie. I teraz robiono pewien eksperyment polegający na tym, że namalowano krawaty takim podrzędnym sikorką. No i było śmiesznie, bo taki samiec, któremu namalowano szeroki krawat, nie wiedział o tym, że ma szeroki krawat, że ma symbol dominacji, a zachowywał się jak taki podległy. No i to generowało napięcia. Ten krawat nie pasował do stanu ducha tego samca, no i w efekcie dochodziło do konfliktów. Więc krawat trzeba nosić z godnością i musi być to prawdziwy krawat, a nie atrapa. Pamiętamy, taki krawat na gumce to jest atrapa. Musi być prawidłowo wiązany i trzeba się tego nauczyć. No i teraz przy okazji oglądania bogatek przy karmniku popatrzmy sobie, co się dzieje, kiedy pojawi się jakieś zagrożenie. Krogulec, pustułka, różnie bywa. Otóż sikory wydają z siebie przenikliwy taki świst, bardzo wysoki dźwięk i zamierają bez ruchu. I co jest dziwne, proszę to spróbować zobaczyć. One ustawiają się ogonkiem do napastnika. Czyli zamierają bez ruchu, ustawiają się ogonkiem. Co wtedy się dzieje? Napastnik widzi tylko takie coś, co nie przypomina mu ptaka. To może być list, to może być coś tam. Nie ma głowy, nie ma oczu. Jest tylko zielona bogatka z czymś, co sterczy w stronę tego drapieżnika. Jeśli się nie rusza, drapieżnik zwyczajnie ignoruje taką bogatkę. A ona wydaje cały czas siebie ostrzegawczy, gwizdy, wszystkie to robią. No i dzięki temu unikają napaści. Więc przy karmniku można naprawdę zobaczyć bardzo wiele ciekawych rzeczy. Trzeba tylko mieć oczy szeroko otwarte. Ale można zobaczyć coś więcej. Jeśli jest tam ta jedna z wielkim, szerokim krawatem i robi sobie uczta, nagle przylatuje jakaś taka sikorka, też wygląda jak sikorka, tylko taka bida z nędzą, to takie małe, drobne, ma taką niebieską czapeczkę. Jest albo krótka jakaś wymiana zdań, czasem dochodzi do jakiejś szarpaniny i nie ma tej wielkiej, zostaje tylko ten maluszek z tą błękitną czapeczką. Kto to taki? Ten ktoś to jest modraszka, zwana kiedyś sikorą modrą. To jest niezła zadziora i ona jest rzeczywiście bardzo odważna. I tutaj trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, stan ducha nie zależy od wielkości ciała. Ta mała modraszka stanem ducha jest kimś wielkim. I wszyscy to zauważają przy karmniku i ustępują modraszce, bo po co zadzierać z takim ptakiem, który jest przekonany o tym, że jest o wiele większy niż jest w rzeczywistości. To wszystko brzmi jak dodatkowy powód, by karmnik tej zimy założyć na balkonie chociażby. The Black Keys i Wild Child na koniec drugiej godziny naszego spotkania. Za 6,5 minuty będzie 8.